Surt de nou el tren del nostre programa. Molt benvinguts, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Això és el programa de Country, el club del Country, al vostre costat, com sempre, a través de la nostra emissora. Benvinguts, benvingudes. Anem a gaudir de peces d'avui, d'ahir i, si podem, també de sempre. Avui comencem amb una novetat, el darrer senzill de Tim McGraw, una cançó que es presenta ara mateix i que és el nou tema extret de l'àlbum Down Country Music. Per tant, d'un dels millors personatges del country contemporani, escoltem aquest Humble and Kind. There's a light that glows by the front door. Don't forget the keys under the mat. When childhood stars shine, always stay humble and kind. Go to church 'cause your mama says to. Visit grandpa every chance that you can. Won't be wasted time. Always stay humble and kind. Hold the door, say please, say thank you. Don't steal, don't cheat, don't lie. I know you got mountains to climb, but always stay humble and kind. And here's why. Bitterness keeps you from flying. Always stay humble and kind. Know the difference between sleeping with someone and sleeping with someone you love. I love you ain't no pickup line. So always stay humble and kind. Say please, say thank you. Don't steal, don't cheat, don't lie. I know you got mountains to climb, but always stay humble and kind. When those dreams you're dreaming come to you, when the work you put in is realized, let yourself feel the pride, but stay humble and kind, popsicle. Shut off the AC and roll the windows down. Let that summer sun shine. Always stay humble and kind. Don't take for granted the love this life gives you. When you get where you're going, don't forget, turn back around. Help the next one in line. Always stay humble and kind. És deliciosa aquesta nova cançó de Tim McGraw, aquest Humble and Kind que estem escoltant. Anem cap al 2015, quan un intèrpret dels bons que hi ha en el món de la música country i de la música en general va extreure un àlbum de grans èxits. Estem parlant de Ronnie Atkins. Ell ens portarà ara un parell de cançons del seu àlbum de 2015, publicat el 3 de febrer d'aleshores, a càrrec del seu segell discogràfic Corp, produït per ell mateix, Ronnie Atkins and Ted Hewitt. Ronnie Atkins, el cantant de Knoxville, a Tennessee, on va néixer el 28 de març del 1969. D'aquest àlbum de grans èxits en destaquen els seus 6 números 1 inclosos, un àlbum amb 12 cançons, una de les quals és una peça nova, un nou tema que es va editar expressament per aquest àlbum i que va sortir en format de senzill, arribant a ser un número 47 a les llistes de US Country Airplay de Billboard. Estem parlant del tema de Ryan Bizzarri, de Walker Hayes, anomenat It Sleep Love You Repeat. Precisament aquest és el tema que escoltem. Now girl, you know I'm a rebel. I fly by the seat. I ain't into looking too far down the street. I ain't never had no schedule hanging on my fridge. But if I did, baby, it would look like this. I said, eat, sleep, love you, repeat. Pour a little drinking in a mix, and I'd be like, sweet. If it's all right with you, all I wanna do is eat, sleep, love you, repeat. Hey! I might gig a big old frog on a lazy summer night. Squeeze in some work when the piggy bank gets light. Get a little football, pick a little six string. Long as it don't throw no wrench in my routine. Now I said eat, sleep, love you, repeat. Pour a little drinking in the mix, and I'd be like sweet. If it's all right with you, all I wanna do is eat, sleep, love you, repeat. Hey, a little case of two. In a hammock every now and then. A little worm in my tequila. Little you on my lips. Let's do it again. Now I said eat, sleep, love you, repeat. Pour a little drinking in a mix, and I'd be like sweet. If it's alright with you, all I wanna do is eat, sleep, love you, repeat. I said eat, sleep, love you, repeat. That's what I'm talking about. I said eat, sleep, love you, repeat. I said eat, sleep, love you, repeat. La cançó nova del disc de grans èxits de Ronnie Atkins. Difícil triar un dels temes que podíem escoltar com a segon i darrer amb aquest repàs amb aquest àlbum de grans èxits de Ronnie Atkins dels seus números 1, perquè totes han estat cançons bastant ben considerades. Possiblement ens podríem quedar amb aquell tema que havíem comentat, el If You're Going Through Hell Before the Devil Even Knows, perquè és un tema que va ser el primer amb el qual va trencar les llistes absolutament amb aquell número 1 de l'any 2006, però després van venir el Watching You, el disc Are My People, també amb aquesta primera posició, i més tard el Clean This Gun, Come On In Boy. De fet, un dels temes més destacats va ser el Take a Back Road del 2011, i si ens ho mirem prèviament, aquest es va convertir en l'èxit a nivell de llistes més important de la seva trajectòria artística, ja que també va ser un número 23 a les llistes generals americanes. Per tant, és el tema que trieu, aquest Take a Back Road de Ronnie Atkins. Traffic horns are honking, I've about had it. I'm looking for an exit sign. Gotta get out of here, get it all off my mind. And like a memory from your grandpa's attic, a song comes slipping through the radio static, changing my mood. A little George Strait in 1982, and it makes me wanna take a back road. Makes me wanna take the long way home. Put a little gravel in my travel, unwind, unravel all night long. Makes me wanna grab my honey, tear down some two-lane country. Who knows, get lost and get right with my soul. Makes me wanna take a back road. Down about forgotten what a field looks like, full of corn and cotton. If I'm gonna hit a traffic jam, well, it better be a tractor man. I'm so sick and tired of this interstate system. I need a curve and wind, a twist and a dusty path to nowhere. With the wind blowing through my baby's hair, yeah, makes me wanna take a back road. Makes me wanna take the long way home. Put a little gravel in my travel, unwind, unravel all night long. Makes me wanna grab my honey, tear down some two-lane country. Who knows, get lost and get right with my soul. Makes me wanna take a back road. Some old back road. Maybe it's the feeling, or maybe it's the freedom. Maybe it's that shady spot where we park the truck when things get hot. Girl, we park the truck when things get hot. And it makes me wanna take a back road. Makes me wanna take the long way home. Put a little gravel in my travel, unwind, unravel all night long. Makes me wanna grab you, honey, tear down some two-lane country. Who knows, get lost and get right with my soul. Makes me wanna take a back road. Some old back road, get back with my soul. All I gotta do is take the some old back road to the shady spot where things get hot, girl. Way down, way down, way down, some old back road. Doncs bé, estem proseguint el nostre espai Country a Radio Estel amb Rafael Corbí. Avui estem més actuals que altres vegades. Ja sabeu que això també va per barris. A vegades estem molt en música antiga o recordant alguna efemèride o fent un programa especial. Avui estem escoltant música contemporània. El més nou de Tim McGraw, recordant aquests dos grans èxits de Ronnie Atkins des de l'àlbum Greatest Hits de 2015. I ara presentant-vos un nou intèrpret. Algú potser ja l'ha arribat a escoltar, però de fet és, no només té aquesta cançó al mercat en discogràfic, en format de senzill, està treballant amb el seu nou àlbum. És un cantant que s'ha criat en una localitat que es diu Plainfield, a Illinois, va créixer allà, tot i que és de Naples, de Florida. Ens porta bona música i bons ritmes musicals com a cantant i compositor, una persona excel·lent, segons diuen, i que té molt de futur en el món de la música country. Ja ha rebut algun premi per aquesta primera cançó, que de moment és l'única que ha extret. I Can't Read Your Mind, així es diu aquesta cançó que avui presentem a tots els nostres oients del jove valor anomenat Eric Chester. Pulled in the driveway to pick her up. The moment she sat down in my truck, I felt like something was wrong. She wouldn't look at me or talk. Baby, I wish you'd explain. You know I'm no good at these guessing games. You gotta at least give me a chance. Let me try to understand. I can't read your mind. No matter how hard I try, at least give me a sign. I can't read your this night to go to waste. You seem upset by the look on your face. I wish you'd let me inside. Tell me what you're thinking behind those beautiful blue eyes. I can't read your mind. No matter how hard I try, as your man or as your best friend. I just want you to let me in. Let me know what you're going through. I'll always be here for you. I can't read your mind. No matter how hard I try, at least give me a sign. I can't read your mind. No matter how hard I try, at least give me a sign. I can't read Can't Read Your Mind, no puc llegir el teu pensament, és la cançó d'Eric Chaussez, que ens recorda amb el títol You Can't Read My Mind, una cançó de Toby Keith, precisament. Molt bé, doncs, seguim, i ara ho farem amb una formació que, de fet, són més dins l'estil del folk que no pas dins l'estil de la música country. Tot això, ells ho combinen excepcionalment tot, i també les seves dues maneres d'entendre la música. Per això, aquest duo, Showels and Rope, així s'anomena, que són home i dona, Michael Trent i Kerri-Anne Hortz, ens porten una barreja de country tradicional, de folk, també tradicional, de rock and roll, de country rock i fins i tot, amb algunes cançons, de punk. Des de Charleston, South Carolina, ens porten des de l'any 2008 aquesta mena, per definir-ho d'alguna manera, de country alternatiu, amb cançons com aquestes que escoltem pertanyents al darrer àlbum que han publicat avui. Showels and Rope ens portaran un parell de les seves cançons des del Busted Jukebox, amb el seu primer volum, realitzat el 20 de novembre de 2015 a través de Dualton Records, el seu ja quart àlbum. Sentim, per començar, la cançó Unknown Legend, amb la companyia de Shaky Grace. Thank you. she's dressing two kids, looking for that magic kiss. Well, she gets that far away look in her eyes. Yeah, somewhere on the desert highway, she rides. Home i dona, com hem dit, una parella que ens arriben i que es varen conèixer anys enrere. Va ser el 2002. La Carrie-Anne Hurts va néixer a Mississippi l'any 1979, es va criar a Nashville abans que el va desviar-se de la seva trajectòria de la ciutat de la música per anar al col·legi a Charleston el 1997. Encara era prou jovenet, als 18 anys d'edat. El 2002 va veure el que després seria el seu marit, el cantant nascut a Denver, Michael Trent, però que es havia recol·locat a Charleston uns anys abans amb la seva banda, els Films, que interpretaven música aleshores a través de The Films o d'aquests personatges. Junts es van criar i van començar a interpretar al costat de diversos artistes, incloent Tito Jones, el Little Children i també d'altres, i van realitzar el primer àlbum en solitari de Stone Bones el 2007. Bona música, bon ritme que ens acompanyen, com per exemple amb la seva versió del Living Louisiana in a Broad Daylight que escoltem ara. Ells són Shovels and Rope. Oh, Mary took to running with a traveling man, left her mama crying with her head in her hands. Such a sad case, so broken hearted. She said, mama, gotta go, gotta get out of here, gotta get out of town, try to hang it around, I got to roll on between the ditches. It's just an ordinary story about the way things go round and round. Nobody knows that the highway goes on the river. That old highway goes on the river. Oh, she never would have done it if she hadn't got drunk, if she hadn't started running with a traveling man, if she hadn't started taking those crazy chances. Did you ever see Acacia when he really got mad? Really got in trouble like a daughter gone bad. It gets real hot down in Louisiana. Stranger, better move it or it's gonna get killed. Gonna have to get it on a shotgun with it. Ain't no time for lengthy speeches. It ain't no time for lengthy speeches. Never have I known it when it felt so good. Never have I knew it when I knew I could. Never have I done it when it looked so goes on forever. There ain't no way to stop the water. Fantàstica aquesta interpretació. Ens han acompanyat durant uns minuts, doncs, la gent de Showels and Rope. Seguirem, almenys per una cançó més, a l'actualitat musical. Marxarem cap a escoltar un senzill d'una cantant que ara, de tant en tant, treu algun senzill i està esperant poder-se consolidar. Ella és la Lindsay L. Ens arriba des del Canadà, des de Calgary, Alberta, on va néixer el 20 de març del 1989. Intèrpret, a part de vocalista, de guitarra acústica, de guitarra elèctrica, de mandolina, d'ukelele i també del piano, i va debutar l'any 2003. Ha extret al llarg d'aquests anys uns quants senzills i, atenció, cap àlbum de moment. El darrer que escoltarem ara mateix és la cançó anomenada By the Way, número 35 a les llistes canadenques i acabat d'editar als Estats Units, Lindsay L. Cowboy boots for making a fool of me. Now I know not to trust every sweet talking boy in a pair of tight blue jeans. And thank you, Mr. Baseball cap, for standing me up. You left me at the party all alone, and that's where I met Mr. Pickup Truck. How long did you think that I'd stay lonely? Oh, I guess you didn't know me. I'm good at getting old. Tuned in and you're looking for a second chance. Miss you. Well, I didn't have time. I was busy making other plans. They say everything happens for a reason. Kinda like you leaving. Leaving me here where I am. Getting on with my life. Guess who's going out tonight? How long did you think that I'm still lonely? Oh, I guess you didn't know me. I'm good at getting old. Goodbye. Good thing I ain't stuck with you forever. By the way, hey, guess who's going out tonight? By the way, hey, by the way, guess who's going out tonight? I'm going out tonight. comprovar les llistes americanes, mirar-me-les per saber la música d'actualitat, quina reacció està tenint i quins són els artistes doncs, que tenen més tirada i que la gent vol escoltar més, o les emissores de ràdio posen més. En aquest cas, doncs, estàvem escoltant abans i ho havíem fet el tema de Jim McGraw, Humble and Keen, com el tema que aquesta setmana ha rebut l'entrada més forta a la llista i d'aquesta manera ha entrat nou com a cançó nova, amb una posició ben alta, el número 45. Però quina és la cançó que ha rebut més airplay, que ha sonat més a la ràdio, nova cançó d'aquesta setmana? Doncs escoltarem una cançó que també és fantàstica, sens dubte, i que ens aporta un dels més grans intèrprets dels darrers anys. Es tracta d'en Dierks Bentley, qui debuta ara mateix la cançó anomenada Somewhere on a Beach. I'm sitting at home, no. Bet you think that I'm all alone, no. Bet you think I'm missing you and wishing you would call my phone. Hell no. I went wheels up on a runway and that ticket was a one way. I'm somewhere on a beach, sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. She got a body and she's naughty, and she got me like you ain't ever got me. I'm getting some, getting some, and I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on a beach. Heard you called my boys, heard you called my folks. They said you drove by my house real slow. You can check any spot, roll down every road, but girl, I ain't even close. I'm somewhere on a beach, sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. She got a body and she's naughty, and she got me like you ain't ever got me. I'm getting some, and I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on a beach. I wish it could've worked out, but I'm getting over you now. On a beach towel, my shades on, my drink's up and the sun's out. I'm somewhere on a beach. Sipping something strong. Got a new girl, she got it going on. We drink all day and party all night. I'm way too gone to have you on my mind. She got a body and she's naughty, and she got me like you ain't never got me. I'm getting some, and I ain't slept in a week. Yeah, I'm somewhere on a beach. Yeah, I'm somewhere on a beach. És el country d'avui en dia, l'actual, contemporani, amb Dierks Bentley i aquesta cançó que us comentàvem, Somewhere on a Beach. Esteu escoltant Country Radio Estel i anem cap a himnes cristians dins el món de la música country. Concretament, el disc que ha vist la llum molt recentment, el 12 de febrer de 2016, a través d'un segell independent, Gaither Music Group, un somni que acariciava Joy Fick, que malauradament en el moment d'enregistrar aquest programa li queden pocs dies de vida, segons les paraules del seu mateix espòs, en Rory. Ambdós són el duo, Joy and Rory. Se la va detectar amb un càncer ja fa un parell d'anys enrere, i la veritat és que des de ja fa temps que se sap que és terminal i que no se sabia que aguantaria fins ara, però que ho ha aconseguit, tot això amb notícies aparegudes en diversos mitjans i també a les CBS fa pocs dies. A principis de març es comentava que es comptaven amb els dits d'una mà els dies que li quedaven, per tant és possible que quan escolteu aquest espai ja s'hagi produït el fatal desenllaç. Aquest disc, aquest somni de Joy Fee, que consisteix en 12 versions d'himnes cristians, himnes country, i a més un reprise del When I'm Gone, quan jo me'n vagi, que ara ja va sortir amb l'àlbum del duo His and Hers del 2012. Un àlbum que es vendrà, i es vendrà força bé, i que alguns dels guanys de l'edició de Lux aniran amb una fundació per al síndrome de Loy and Dietz, una organització caritativa seleccionada per Joy Freak en honor d'una amiga de la seva filla que també té aquest síndrome, el Loy and Dietz. Himnes que són importants per a es va debutar les llistes del Top Country Album i el Top Christian Albums amb 68.000 còpies venudes només la primera setmana. Avui els recordem no només pel que significa l'àlbum, no només perquè les cançons són meravelloses, no només perquè estem a Radio Estel, sinó perquè són peces precioses, i també els dediquem a l'ànima de la Joy perquè trobi la pau. És Softly and Tenderly. Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, he's waiting and watching, watching for you and for me. Come home, come home. Is calling, calling, oh sinner, come home. Oh, for the wonderful love he has promised for you. Softly and Tenderly és una de les grans cançons de sempre, un dels grans himnes americans, compost i escrit per Will Thompson al 1880. És una de les extraordinàries cançons que es troben en aquest àlbum, les crítiques del qual l'han definit com un àlbum pur, honest, i en el qual s'entreveu aquest esperit i en el qual ella ens canta, tot i saber que era el seu darrer àlbum, la seva darrera participació. No ens parla amb el sentiment de pèrdua, sinó que ens parla amb un sentiment molt diferent d'esperança, de felicitat i d'oblidar-se del que hagi pogut passar de dolent a la vida i creure en la fe de Crist. Així ens ho diuen la majoria de les crítiques d'aquest àlbum, que va debutar directament al número de les llistes de Top Country Albums, però també de les llistes d'àlbums cristians. Seguim escoltant cançons d'aquest disc, grans peces com el The Old Rugged Cross, recordem que també és un himne popular americà escrit el 1912 per l'evangelista i líder de banda i escriptor de cançons George Bennett. Sentim aquest The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true. It's shame and reproach gladly. And he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I tanquem la presentació d'aquest disc que us portem, aquest Ins, The Turning Important to Us, sempre amb la bona música i els bons ritmes que ens obsequia Joy and Rory. De ben segur que la trobarem a faltar, però sempre la tindrem aquí amb la seva música i les seves cançons, i en Rory continuarà, òbviament, i amb la seva filla Indiana. Aquest àlbum, doncs, el tanquem amb aquest reprise que us hem comentat de la cançó que ja havia figurat amb el seu àlbum del 2012, en la qual ella devia comptar ben emocionada. Quan jo me'n vagi, està a punt. When I'm gone. A bright sunrise will contradict the heavy fall that weighs you down. In spite of all the funeral songs, the birds will make their joyful sounds. You wonder why the earth still moves. You wonder how you carry on. But you'll be okay on that first day when I'm gone. Dusk will come with fireflies and whippoorwill and crickets call, and every star will take its place in silvery gown and purple shawl. You'll lie down in our big bed, dread the dark and dread the dawn. But you'll be all right on that first night when I'm gone. Life will call with daffodils and morning glorious blue skies. You'll think of me, some memory, and softly smile to your surprise. We'll both be fine when I'm gone. Doncs m'he quedat trista, però hem de continuar perquè la vida continua després de totes les penes i totes les desgràcies que podem patir. També hi ha moments i sobretot records que són impressionants. Estem a la recta final del nostre programa. Escoltem una cançó que és composta per el compositor i que interpreta de Nebraska, Margie Denton, i que ens porta des de l'àlbum Heart of Steel com a nou senzill, Rusty Tavor, I Break Down. Working in this old rundown barn from dusk till dawn, working on this old Buick of mine. She really loved this car with the rag top down, but that was another place in another time. I remember that terrible night and that horrible sound. Going round the curve, she had the hammer down. We lived our lives like a movie. Man, she really got to me. Then she was gone in the blink of an eye. Sometimes I cry just a little, and I drink more than a little. I need to lay this bottle down. When it all comes back to me, and this car helps my sanity, sometimes for no good reason at all. Just like this old Buick, I break down. In my mind, I'm out on the Chickasaw Road, looking east to the morning sky. She's standing in the backseat laughing, saying to me, boy, can you get her up to 105? I'll work on these carburetors, I'll fix my own life later. They say that one day I'll come back around. They knew what she meant to me, they'd see things differently. Man, I'd sure love driving around. My girl, my Buick, and me. Sometimes I cry just a little, and I drink more than a little. I need to lay this bottle down. When it all comes back to me, this car helps my sanity, sometimes for no good reason at all. Just like this old Buick, I break down. Yeah, I break down. I break down. Acabarem el nostre programa i ho farem amb Bluegrass. I Bluegrass directament des d'una llarga durada del 1976. Hem arribat a saber que aquesta banda que escoltarem, The Southern Sounds of Grass, era composta en aquella època, han passat diversos artistes per als seus llocs, per les seves places d'aquesta banda. Eren l'Smokey Daily, en Dick Kimmel, en Butch Warfield, en Joe Payne i en Ron Amos. Aquest quintet ens aportaven bona música i bon rimes com aquest Sitting on Top of the World, Southern Sounds of Grass. Lord, I'm sitting on top of the world. Don't you like my peaches? Don't you shake my tree. Stay out of my orchard and let my peaches be. But now she's gone and I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Sitting on Top of the World, tot un clàssic en Southern Sounds of Grass, des del 1976, llarga durada, que es titulava For the First Time, en 12 temes, inclòs aquest tema tan curt, del Sweet Dixie. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, serà una propera ocasió a Radio Estel i amb el seu Club del Country. A reveure. Thank you.